En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Silas op! Det var en overvældet Silas Holst, der sidste søndag modtog en Reumert for bedste mandlige hovedrolle for sin præstation i musicalen Kinky Boots. Her spiller han fabriksarbejderen Simon og Simons drag queen alter ego Lola. I flere interviews har den tidligere Vild med Dans stjerne fortalt, at det var en meget personlig rolle for ham at spille. At rollen har forandret ham som menneske. Men hvordan? Og hvad har ændret sig? Silas Holst er min gæst i Pilestræd i dag. Velkommen til. Tillykke. Tak. Er det landet? Nej, det er det faktisk ikke endnu. Jeg har været sindssygt træt. Jeg troede faktisk lige i forgårs, jeg havde fået corona eller noget, for jeg sover hele tiden. Det har jeg så ikke. Jeg tror simpelthen, det er noget lettelse på en eller anden måde, eller en følelse af at være noget i mål med noget, jeg har drømt om i små 25 år, og nu er den bare træt og udmattet. Hvad er det, du er noget i mål med? Sådan skåret helt ind til benet, så føler jeg, at jeg er noget i mål med noget, en vis form for anerkendelse, som jeg har søgt og har let efter, og har føler, at jeg har fået sådan en blåstempling, som jeg i den grad har let efter. Og den bliver alt sammen repræsenteret i den fine pris, jeg modtog til Reumert. Men den anerkendelse, føler du ikke, du har fået den før i dit liv? Jo, men ikke den her målestok. Jeg har jo været heldig og er blevet bekræftet, kan man sige, og anerkendt i mange henseender og har vundet fine ting og sådan noget. Men for mig har Reumert jo stået som værende det, der repræsenterer den seriøse skuespillerverden. Da du modtog din Reumert, ja, holdt du en takketale, ja, som var fuldstændig uforberedt. Det må man sige. Du havde virkelig ikke regnet med at få prisen. Du er meget ydmyg i den tale. Ja. Jeg har slet ikke skrevet en takketale. Jeg var simpelthen bare så stolt af at blive nomineret i sådan et fint selskab og blive inviteret til sådan en aften i det fine selskab, hvor man kunne tage noget pænt tøj på. Du virker oprigtigt overrasket over at være en del af det fine selskab, som du, ja, siger. Ja. Tak, fordi jeg må være en del af det fine selskab. Hvad er det for noget? Jamen, det er jo alle de mennesker, jeg har set op til og beundret og misundt, vel egentlig også i mange år. Altså, at stå deroppe og modtage en pris som musical-skuespiller, og så kigge ud på en sal fyldt med alle de der meget fine mennesker, synes jeg, som jeg jo respekterer, som jeg synes er dygtige skuespillere, og pludselig have en følelse af at få lov til at være med i klubben. Det var vildt, og det var overvældende, synes jeg. Du har ikke følt dig som en del af klubben? Nej, før, det har jeg godt nok ikke. I takketalen, der sagde du også noget, der rørte mig helt vildt. Det henvendte sig til... Jeg er så spændt på, hvad jeg har sagt. Jeg kan ikke huske det. Men du sagde noget til teaterdirektør Niels Bro Valbro. Må jeg starte med at sige tak til fantastiske Niels Bro Valbro for at du har taget chancen med mig. Tusind tak for at tro på mig. Måske vigtigst af alt, når jeg ikke selv tror på mig. Hvorfor tror du ikke på dig selv? Det er jo et langt liv med mobning. Det er jo sådan noget ungdomstraume. Det er jo sådan noget, der sætter ar på sjælen at blive mobbet så, i så voldsom grad, som jeg blev mobbet, da jeg var teenager og barn. Det følger jo med en. Der er sådan en vidunderlig øvelse, som jeg altid laver med de unge, når jeg er ude på skoler og snakker om mobning. Altså, man nu har et helt nyt stykke papir fra bakken af, som er helt fint og glat. Det kan man sige, det er et barn, der aldrig er blevet mobbet. Mm. Og så kan man krølle det sammen, og det er et menneske, der bliver mobbet. Og så kan man bruge 20 år på at rette det der stykke papir ud, og man kan lægge det i pres mellem to telefonbøger, man kan stryge det, man kan gøre hvad end man vil med det. Men uanset hvor meget man gør ved det, så vil det altid være fyldt med en masse små krøller og hjørner, der mangler og sådan nogle ting. Det bliver aldrig lige så fint, som det var førhen. Sådan er det at leve som en, der er blevet mobbet. Der er konstant 100.000 ar på sjælen, der følger med en. Og det gør det også hos mig, og det munder så ud og resultere i noget lavt, enormt lavt selvværd. Og det gør jo også, at troen på sig selv forsvinder ret hurtigt. Og så har man brug for, at der er fine mennesker, i mit tilfælde for eksempel en som Niels Bo Valbro, som tror på en. Men du har jo også haft et langt liv med masser af succes. Altså, du har været danmarksmester i latinamerikansk dans. Du har været med i Vild med Dans siden 2008. Hvor, siden der har du også været folkeeje. Altså, du har vundet Vild med Dans. Du har, nu har du vundet en Røgmert. Altså, du har jo succes på succes på succes bagefter dig. Det er ikke for at negligere, at du er blevet mobbet som barn, men kan du forstå, at det virker lidt mærkeligt at se en mand stå på scenen og modtage den fineste hæder som skuespiller i Danmark, og så hører man ham sige, at han ikke tror på sig selv. Jeg vil også sige lige præcis, det er også derfor, den Røgmert fylder meget. Nogle vil sikkert også sige for meget for mig. Men lige præcis den, tror jeg, er sådan noget, der er med til at ændre mit eget syn på mig selv. Det er den anerkendelse, så har jeg fået rigtig meget, som jeg også sagde før, anerkendelse på alle mulige andre parametre i mit liv, som jeg selvfølgelig også værdsætter. Ingen tvivl, det er ikke for at negligere det overhovedet. Hvert et Vild med Dans trofæ, jeg har derhjemme, betyder noget. Hver en guldmedalje betyder noget for mig. Men når man selv har haft en indre drøm og et indre mål, som har været, dengang jeg satte mig det mål, at ville have en Røgmert den dag, der satte jeg mig det, fordi det var så absurd stort et mål, hvor jeg tænkte, det kommer aldrig til at kunne lade sig gøre, men så har jeg en drivkraft resten af livet til at kæmpe for noget. Og så komme i mål med noget, der virker så uopnåeligt for en. Det giver en helt anden form for anerkendelse i mit eget sind. Men vil det så sige nu, har du fået den anerkendelse, det der krøllede stykke papir, du snakker om, som du har brugt 20 år af dit liv på at strække ud, var Røgmerten det sidste til at få det papir til at blive helt glat igen? Nej, jeg tror, det må måske det første til at prøve at få det gjort glat igen. Men du godt begynder at tro på dig selv nu måske? Ja, jeg synes, nu er det jo rimelig nyt, jeg har en Røgmert. Jeg har ikke som sådan mødt folk endnu. Jeg har ikke været på arbejde endnu med en Røgmert i erindringen. Men jeg kan da mærke, at den kommer til, og det er nok for mig den største præmie at vinde. Den kommer helt sikkert til at ændre, hvordan jeg ser mig selv, når jeg går ind i et prøvelokale fremover. Der kommer jeg ikke til at gå så dugnakket ind, som jeg plejer at gøre til en læseprøve. Der er nærmest en stor undskyldning for mig selv den første uge af et prøveforløb, fordi jeg sidder med en masse kollegaer, der har en uddannelse inden for det, vi sidder og laver, og jeg er autodidakt. Så der er jo noget i mig, der altid tænker, jeg har ikke de værktøjer i værktøjskassen, som de andre har. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Nu prøver jeg et eller andet, men så er det også med risiko for, at man bliver gjort helt til grin for en andre jo. Og der er et eller andet i den der pris, det er jo symbolet i hvert fald på en eller anden måde, til at jeg godt tør fortælle mig selv, at jeg godt kan et eller andet. Ja. Og det tror jeg bliver en game changer for, hvordan jeg går på arbejde. Og det er, som jeg siger, nok den største pris at vinde. Lad os tale om det, du har vundet prisen for. Ja. Din rolle i musicalen Kinky Boots, ja. Som Simon/Lola. Mm-hmm. Bordeaux er farven på min mormors sofa. Rød, det er derimod farven på sex. Bordeaux er til golftasker, cardigans. Rød, det er farven for passion, for fare, for skilte, hvorpå der står adgang. Forbudt. Vil du ikke fortælle mig om Simon og Lola? Jo, altså man kan sige, Lola er jo en drag persona, som jo har sit borgerlige navn som Simon. Og når man spiller Simon, der er jo ligesom, der er meget, der er genkendeligt fra mig selv af. Der ser man en mand med enormt lavt selvværd, som har svært ved at finde sin plads i livet, fordi han skiller sig ud på alle måder. Det foregår jo i London, i sådan et meget mandedomineret fabriksverden med store, stærke, gammeldags, rigtige mænd. Og han er enormt blød og er enormt feminin, så han passer ikke ind på alle parametre. Og så bygger han et alter ego, som hedder Lola, som er drag queen, der kan gå på vandet. Gul er til advarsler. Lilla er til prinsesser. Sort er til wannabes. Grøn er til agurker, men rød. Rød er farven. Hvor han tør alt, når han er hende. Og lige så snart han smider på ryggen og de høje hæle bliver Simon, så bliver han en stille mus igen. det er der jo meget genkendelighed i fra min egen side af. At jeg er selv enormt bange for ikke at passe ind. Jeg har tit haft svært ved at finde min vej i livet. Jeg har aldrig følt, jeg har været ligesom alle de andre drenge, jeg har spejlet mig i. De der, du ved, de der heteroseksuelle drenge, der spillede fodbold og drak øl og scorede piger hver weekend. Til gengæld så begyndte jeg at lave teater, og der får jeg jo samme følelse i kroppen, som Simon gør, når han bliver til Lola. At der laver man jo alt af ego, der laver man jo et karakterarbejde på en anden rolle, og så forsvinder man ind i den verden. Og den rolle kan alt muligt. Så jeg kan jo også mærke, at min afhængighed af mit arbejde er jo ikke kun på grund af min glæde ved mit arbejde. Det er også en nødvendighed på en eller anden måde. Mm. Jeg har brugt det til at hoppe ind i en anden verden, hvor man kunne trække vejret på en anden måde igennem mange, mange år. Og det sekund, jeg også tager kostymerne af og sminker mig af og går ned ud af teatret, og så møder man jo nogle gange publikummer, der står og venter, så bliver jeg også et helt andet genert menneske igen. Og den vekselvirkning mellem at være private Silas og så gå ind og levere de der store roller, den har vel været der hele vejen. Hvad er det, der er særligt med dig og Lola? Det at være drag er jo ekstremt på rigtig mange punkter. Ikke? Man kan jo ikke gå ind og være drag på 80%. Det er på 180%. Og man fyrer alting af, og man giver den fuld hammer. Og det er jo det, jeg selv har lyst til, når jeg er på arbejde. Og når man så lige så snart man tog kostymet af og blev til Simon med herrekostyme på, så kunne man bare være sig selv. Så for mig var det ret nemt at finde de to spor ret tidligt i forløbet. Så var der bare en masse personlige grænser, der skulle overskrides undervejs. Du sagde til mig, da vi talte sammen i går i interviewet, at du beskrev, hvordan det var at spille rollerne. Ja. Og så sagde du, jamen når jeg skulle være Simon på scenen, så var jeg bare mig selv. Ja. Og så skulle jeg træde i virkelig karakter, når jeg skulle være Lola. Det synes jeg var så trist. Altså, fordi Simon, som du siger, er jo den her mand med meget lavt selvværd, manglende anerkendelse fra sin far, rigtig mange problemer i sit liv. Det er simpelthen dig. Ja, langt hen ad vejen, synes jeg, det har været mig. Det er ikke, fordi jeg sidder og er et ulykkeligt menneske. Det kan jo godt komme til at lyde sådan. Det er jeg overhovedet ikke. Jeg er enormt glad for livet, og jeg er landet et enormt lykkeligt sted nu som voksen. Jeg er enormt privilegeret at have en vidunderlig familie. Jeg har langt om længe fået mig fuldstændig vidunderlige venner. Jeg har to børn, har en vidunderlig forlovet og bor, ligesom jeg har lyst til at bo. Så man kan sige, at jeg er landet lykkeligt. Men derfor kan jeg jo godt huske tilbage, hvordan det var for 15 år siden, hvor ting ikke var så lykkeligt. Hvor jeg var enormt i kaosland. Hvor jeg havde svært ved at turde se folk i øjnene. Hvor jeg også svært ved at turde give folk hånden, fordi jeg tænkte, åh nej, hvad tænker de nu om mig? Og den følelse er jo ikke mere fjern, end jeg har den jo stadigvæk gradvist. Så da du spillede Kinky Boots, at du var med i Kinky Boots, når du var Simon på scenen, så var det faktisk ikke, det er ikke Silas i dag. Det er sådan, som Silas var for 15 år siden. Ja, og så er der alligevel nogle paralleller, man godt kan trække til i dag. Det er jo heller ikke svært for mig at finde ind til den der angst for at blive råbt af ned ad gaden. Den eksisterer jo stadigvæk i mig. At blive kaldt skældsord, den eksisterer jo i den grad stadigvæk den dag i dag. Nu er det bare mere online, end det er i virkelige verden, men det er jo stadigvæk at blive råbt af i anførselstegn. Så fjerner er det jo heller ikke. Men jeg er hele tiden opmærksom på, hvad folk synes om mig. Jeg er stadigvæk, synes jeg, fra tid til anden i gang med at finde min vej i livet, hvor jeg passer ind. Derfor tror jeg også, jeg blev lykkelig for at kunne føle mig som en del af det der, jeg kalder det fine selskab. Mm. Fordi pludselig synes jeg, der var plads til mig et sted, hvor jeg har drømt om, der kunne være en plads til mig måske. Ja, du sagde også i takketalen, da du takkede holdet bag Kings Boots. Tusind tak for at skabe et rum, hvor man bare måtte være. Ligesom man havde lyst til at være. Og på en eller anden måde, uden jeg var klar over det, fandt hjem et sted, jeg slet ikke vidste, jeg manglede. Har du ikke før følt, at du har haft plads til at være, ligesom du har lyst til at være? Jo, det har jeg altid følt. Jeg tror, det, der var specielt med det her forløb og det rum, der blev skabt der, det var jo, at det at være drag er jo, som jeg også sagde før, ekstremt på mange punkter. Så man skal jo også turde hvile i det. Man skal også turde tro på, at man godt kan det. Mm. Og det, at der pludselig blev skabt et rum, hvor mænd rendte rundt i høje hæle, for eksempel, hele tiden, vel at mærke, højst sandsynligt inklusiv mig selv, mænd, som jo har gået rundt i sin mors høje hæle i det skjulte og gemt det væk, fordi det var ikke noget, man gjorde, og ikke har haft lov til at leve den del af sig selv ud. Pludselig bliver skabt et rum, hvor man skal gøre det, hvor det skal være vildere end bare vildt, hvor man ikke bare skal gå rundt i de der høje hæle, men man får kraftet med specialsyet et par sko i ens egen størrelse i høje hæle, som er din. Ja. Det er dine sko. Og det er ikke nogen, der kigger skævt på, at du tager dem på, for du skal tage dem på. Du skal danse rundt i dem. Du skal have et knækket håndled, hvis det er det, du har lyst til. Du skal have en kæk bemærkning. Alt det der, man har, ikke mand, men som jeg og mange af os andre på holdet jo har dyrket i det skjulte, var pludselig noget, vi måtte på arbejde, som vi skulle på arbejde. Og det skaber et rum, hvor man føler, man kan være lige præcis, som man har lyst til at være. Det er enormt rørende at stå og kigge på og se en masse mennesker lige pludselig finde sig selv. Men det er det menneskelige her, der er det centrale, tænker jeg. Det er ikke, at Silas Holst har en indre drag queen, som ikke har kunne komme ud. Nej, overhovedet ikke. Altså, du kommer ikke til selv nu at være drag? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Men jeg kan jo mærke, der er sket noget andet, sådan også med mig selv. Jeg har jo også, jeg havde en masse par højhælede prøvesko, som jo står hjemme i min garderobe, som jeg gik rundt i et år for at støvsuge gulve i høje hæle, lave mad i høje hæle, for ligesom bare at vende mine ankler til at have høje hæle på. Og de er jo blevet mit skab. Og jeg kunne også se, til, da jeg tog til Rømer i søndags for eksempel, at jeg havde jo ikke lyst til bare at have en sort smoking på. Altså, så havde jeg lyst til at finde et eller andet, der var sådan et mix mellem noget feminin og noget maskulin for eksempel. Og var også iført et par høje hæle. Fordi jeg synes, det passede ind, og fordi pludselig synes jeg, det var enormt fedt at gå i. Mm-hmm. Så der er jo også sket et eller andet med mig i hele det her forløb. Alt det, jeg har, dengang jeg legede med Barbie for eksempel, som lille dreng, der var det noget, der skete, når alle ligesom var gået, når gæster var gået, og sådan noget. Man sad alene på sit værelse, og der kun var ens mor hjemme. Og det havde været utopisk for 2 år siden for mig, stadigvæk i en voksen alder, indrømme, at jeg legede med Barbie som barn. Fordi det var alligevel, på en eller anden måde, kan jeg huske, det var skamfuldt for mig. Og det synes jeg ikke er skamfuldt længere. Så der er jo sket noget med den måde, jeg også opfatter mig selv på, at alle de ting, jeg har gået og dunket mig selv i hovedet med som barn, er jo blevet taget op til revision igen nu her i det her prøveforløb. Og se, der er jo andre fuldstændig som mig. Det er altså noget af en befrielse at finde ud af som 39-årig. Der er jo også sket meget med verden de sidste par år. Sådan en som Harry Styles er jo et kæmpe forbillede for mig, fordi han tør alt det, jeg ikke turde som barn. Han er skidelig glad. Han går i det tøj, han synes, der er fantastisk på. Så når han lyst til en kjole på, har han det på. Og han går i det, han synes, der er fedt. Og jeg tror, havde man haft sådan en som ham at se op til som barn, så havde verden set anderledes ud for mig, tror jeg. Du siger et interview til Politikken, som du lavede inden premieren, der siger du, hver eneste gang jeg åbner munden, der er jeg bange for, at de griner, fordi jeg er rigtig dårlig. Det ved jeg godt, jeg ikke er, men der er den her lille 12-åriges stemme i mit hoved, der siger, du kan ikke finde ud af det her. Ja. Hvem er den 12-årige? Jamen det er ham, som jeg jo desværre nok kender allerbedst af alle de Silaser, der findes inde i mit hoved. Det er jo nok ham, der snakker højst, desværre. Det er jo ham, jeg har en hed drøm om at få lukket munden på en eller anden dag. Og det kan lyde overfladisk, det kan lyde alt muligt andet i folks ører, det forstår jeg godt. Men det for eksempel at vinde lige præcis den Rømert, er en af de ting, der får ham til at tige rigtig meget stille. I hvert fald lige nu. Det er også derfor, jeg ikke har lyst til at lande fra det, som du spurgte mig om i starten. Fordi jeg kan mærke, at den 12-årige fylder absolut ingenting i øjeblikket. Og det er sjældent, han er væk så mange dage i streg. Jeg har ikke stødt på ham i en lille uge efterhånden, og jeg har intet håb om, at han kommer tilbage igen. Og jeg tror måske også, det er derfor, jeg har været så sindssygt træt, lige siden jeg har vundet den Rømer. Fordi for mig er det jo ikke bare at vinde en pris og en flot statuette. Dem har jeg en del af, og jeg værdsætter dem alle sammen. Mm. Men lige præcis denne her er præcis med til at ændre, hvordan jeg også ser mig selv. Og det er det, jeg mener, det kan jo lyde overfladisk hos andre, men for mig er det klart den anerkendelse, der gør, at jeg kan lukke munden på den 12-årige. Jeg synes ikke, det lyder spor overfladisk. Synes du ikke det? Men jeg kan godt blive lidt bekymret. Jeg kan godt blive lidt bekymret for, at du skal have den anerkendelse for, at 12-årige Silas holder kæft. Fordi det er godt nok, at du skal være i det der game, for at han tier stille. Du skal vinde en Rømer. Så skal, hvad så, når der er gået noget tid, og han begynder at kæfte op igen? Skal du så ud og vinde en ny pris? For, altså, der er et eller andet problematisk i, at du har brug for den ydre anerkendelse, ja, 100, for at få ham til at tie stille. 100. Men der sker jo også, gudskelov, sker der også noget skønt i og med, at vi bliver ældre alle sammen. Og jeg kan jo også mærke, at den hungren efter anerkendelse, den er på et væsentligt mere kontrolleret niveau, end den var for bare 10 år siden, for eksempel. Og det falder nok i tråd med, at man bliver ældre, og man flytter fokus over på noget andet, som nok er sundere på alle måder. følte dig fri, når du tog de høje hæle på. Ja. Og var Lola. Ja. Men nu er forestillingen slut. Kinky Boots er lukket. Lola er væk. Er hun ikke helt væk? Det er hun ikke. Jeg kan mærke, at det forløb har lært mig rigtig meget. Og jeg kan mærke, at jeg er landet et væsentligt sundere sted efter. Og det er vildt, hvad en teaterrolle kan gøre ved en. Men det har pillet rigtig meget ved min selvopfattelse og min selvtillid nok også. Og det forsvinder ikke, kan jeg mærke. Der har hun alligevel forplantet sig et eller andet sted inden i mig til at turde stå ved, hvad jeg er og hvem jeg er. Og det er en vild gave at få med sig efter at have spillet en teaterrolle. Har hun forplantet sig så meget i dig, at du ikke behøver en røgmåt for at føle dig god nok? Det må tiden jo vise, men sådan føles det i hvert fald lige nu. Sådan føles det lige siden, at jeg begyndte at spille den rolle fra premieredagen af. Men der, tavsheden, du taler om, den lykkelige tavshed, den situation, hvor 12-årig Silas holder kæft, den kommer først, når du får den store, flotte røgmåt. Ja, er det ikke skørt? Er det ikke skørt? Silas Holst, jeg ønsker for dig, at du vil blive med at føle dig god nok. Tusind tak. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Tak, fordi jeg måtte. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Dibjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen, Peter Arve og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage igen i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.